NPO Radio 1. Het NOS-journaal. In het hoge beroep van de Mallorca-zaak is een gevangenisstraf van 10 jaar geëist tegen hoofdverdachte Saniel B. Zijn eerdere veroordeling tot 7 jaar celstraf vindt het OM te laag. Bij het uitgaansgeweld op het eiland kwam in 2021 de 27-jarige Carlo Heuvelman om het leven. Als het gerechtshof de eisen van het OM overneemt, hoeft alleen B naar de gevangenis. Van de andere verdachten kan niet worden bewezen dat ze betrokken waren bij doodslag. Het aantal ernstige gewonden in het verkeer was vorig jaar fors hoger dan in 2021. Het waren er 8300, een stijging van ruim 20%. De meeste slachtoffers waren fietsers van 60 jaar of ouder. In het debat over de verkiezingsuitslag wilden verschillende partijen dat PVV-leider Wilders sorry zegt voor uitspraken over moslima's, rechters en journalisten. Volgens Wilders deed hij die als oppositieleider en daarom biedt hij er geen excuses voor aan. Wel wees hij erop dat hij hier vanuit een nieuwe rol een andere houding in zou aannemen. En Wilders draagt Ronald Plasterk voor als informateur. Plasterk was de afgelopen weken al verkenner. Hij pleit voor een korte informatieronde waarbij de partijen eerst gaan praten over onderwerpen die de rechtsstaat aangaan. ANWB Verkeersinformatie. Het begint langzamerhand alweer wat drukker te worden op de weg. De meeste vertraging is rond Rotterdam. En wat daarbij opvalt is de A4 Den Haag richting Amsterdam. Tussen knooppunt De Hoek en Amsterdam Sloten 7 kilometer file rijden. Er is daar een ongeluk gebeurd. De vertraging is inmiddels 3 kwartier. De A16 Rotterdam richting Breda voor knooppunt Ridderkerk 3 kilometer file en 20 minuten oponthoud. En tenslotte de A44 Amsterdam richting Den Haag voor Wassenaar 2 kilometer file met 10 minuten vertraging. NPO Radio 1. EO. Hans van der Steeg. Geld of je leven. Hele goedemiddag, fijn dat u er weer bent bij het economische nieuwsprogramma op NPO Radio 1. Ja, hoe klinkt een snelle auto zoals een Porsche 911 eigenlijk? Ja, lekker geluidje. Maar hoe lang nog? Het geluid gaat veranderen. Zeker met de nieuwe afspraak over het terugdringen van fossiele brandstoffen op de klimaattop in Dubai, zou je kunnen denken. Toch blijft de Porsche 911 wel rijden als het aan Martijn van Dijk ligt. Zijn bedrijf maakt van deze klassieke namelijk een elektrische auto. Hij legt zometeen uit hoe dat allemaal gaat. Geld of je leven. Eerst consternatie in de Tweede Kamer gisteravond, toen een motie die er volgens sommige partijen toe zou leiden dat de financiële steun aan de Oekraïne in gevaar kwam, een meerderheid dreigde te krijgen. Dus ik wil echt wel even serieus ook van de andere indieners weten. Klopt dit, dat dit jullie standpunt is, dat het geld voor Oekraïne hiermee niet vrijgemaakt wordt? Ik zeg er één ding bij, voorzitter. Als de motie wordt aangenomen en u wilt dat ik hem uitvoer, dat ga ik niet doen. Dus dan moet u een motie van wantrouwen indienen en dan zal het hele kabinet opstappen. Daar kunt u van uitgaan. Dat was premier Rutte die als laatste, demissionair premier Rutte die als laatste hoorde. De nieuwe Tweede Kamer in debat met het demissionaire kabinet dus. Financiële steun aan Oekraïne was lange tijd een zekerheidje, maar lijkt steeds vaker politiek wisselgeld te worden. Niet alleen in Nederland, maar in de hele Europese Unie en ook in de VS. Moet Oekraïne vrezen voor het wegvallen van die steun? En wat zouden de gevolgen daar dan van zijn? Daar ga ik over praten met internationaal econoom aan de Rijksuniversiteit Groningen, Steven Brakman, en defensiespecialist Peter Weininga. Goedemiddag allebei, van harte welkom. Goedemiddag. Ja, meneer Weininga, uit wat we net horen blijkt wel, de nieuwe Tweede Kamer staat een stuk kritischer ten opzichte van die financiële steun aan Oekraïne dan de vorige. Wat hoort u in zo'n fragment wat net voorbij komt? Nou ja, dat in feite de vanzelfsprekendheid waarmee we de afgelopen 2 jaar eigenlijk vierkant achter Oekraïne zijn blijven staan in financieel opzicht, maar ook in militair opzicht voor wat betreft steunverlening, dat die vanzelfsprekendheid eigenlijk voorbij is. Hè? Dat er door vele landen, ja, zelfs lokale binnenlandse agenda's aan verbonden worden, in ieder geval criteria op basis waarvan zij dan vinden dat ze dan mogelijk wel akkoord kunnen gaan met die steun. Ja, en nu hoorde ik best wel een tijdje geleden, bijvoorbeeld, nou ja, ruim een jaar geleden hoorde ik defensie-experts, zoals u zegt, in talkshows. Poetin rekent erop dat het Westen geen lange adem heeft, dat de aandacht voor Oekraïne verslapt. Zien we eigenlijk dat scenario dan zich nu afspelen? Ja, eigenlijk wel. Eigenlijk is dat precies waar Poetin op mikt, nog steeds. Je ziet ook aan het front nu dat de operaties die Poetin daar bezig is... veel slachtoffers eisen, weinig vooruitgang boeken, maar vooral dienen om zoveel mogelijk tijd te rekken. En ja, hoe langer het duurt, hoe meer getwijfeld wordt binnen Europa en ook in de VS. En is het dan toevallig dat hij hierin, nou ja, zoals u dan zegt, een beetje gelijk krijgt? Of heeft hij hier echt op gespeeld ook, denkt u? Nee, ik denk dat hij hier echt op gezinspeeld heeft. En het heeft de eerste tijd natuurlijk tegengezeten. Want Europa was verrassend genoeg. Hè? Dat vond iedereen ook heel eensgezind. En ook de VS zeg maar, stond vierkant achter Oekraïne. Maar ja, naarmate de tijd verstreek. En vooral sinds het offensief wat de Oekraïners hebben gepleegd de afgelopen zomer tot aan de herfst niet de winst heeft gebracht die iedereen verwachtte, ja, zie je dat de twijfel toeneemt. En dat zie je bij de bevolking, dat zie je dus bij parlementen en uiteindelijk ook bij regeringen. Ja, meneer Brakman, internationaal econoom aan de Rijksuniversiteit Groningen. Als we die pakketten van die in de EU en VS besproken worden bij elkaar optellen, gaat het geloof ik om meer dan 100 miljard euro aan steun die op het spel staat. Een gigantisch bedrag waar we geen beeld van hebben eigenlijk. Waar heeft Oekraïne dat voor nodig? Wij denken altijd wapens. Nou ja, ze hebben het nodig voor wapens, voor oorlogsmaterieel, hè, tanks en oorlogstuigen, om het zo maar te zeggen. Maar ook voor humanitaire hulp. Dus de economie in de Oekraïne die doet het op dit moment heel erg slecht. Dus elke hulp die ze krijgen vanuit het buitenland, die is heel nuttig. Dus als je kijkt naar de economische kengetallen van de Oekraïne, dan gaat het daar heel slecht. En daar hebben ze dus geld voor nodig. Oké, dus niet alleen maar om tanks en wapens te kopen? Nee, er zit ook een humanitair aspect in. Binnen Oekraïne zijn er veel mensen op de vlucht geslagen. Hè. Die gaan van de ene naar de andere kant van het land. Ja, die moeten ook huisvesting hebben. Die moeten geholpen worden. En dat kost ook geld. Dus het is deels een kwestie van oorlogsmaterieel, maar ook deels humanitaire hulp. Ja, en dus als derde nog de wederopbouw van de economie. Want u zegt, gaat het niet goed met de economie van Oekraïne. Nou, dat is niet zo verbazingwekkend, denk ik tenminste. Als je er van buiten naar kijkt. Ja, wederopbouw of die fase al aangebroken is, dat denk ik nog niet. Maar ze moeten wel, zeg maar, er is een soort minimum aan infrastructuur nodig om die economie min of meer draaiende te houden. Ja, daar hebben ze geld voor nodig. En waar hebben we het dan over? Wat bedoelt u? Nou, als u zegt de economie draaiende te houden, waar hebben we het dan over? Wat voor voorbeelden zijn dat? Ja, de economie, als je kijk wat hier wel goed is, en dat werd net ook gezegd door meneer Weininga, dat als je Rusland vergelijkt met de Oekraïne, dan zie je eigenlijk dat Rusland het goed doet. Dus de economie die draait eigenlijk verrassend goed, ondanks de sancties. En de economie van Oekraïne doet het heel erg slecht. En wat betekent dat? Dat betekent dat die oorlog niet gewonnen kan worden door de Oekraïne. Dus een oorlog wordt eigenlijk tegenwoordig ook niet gewonnen door een grote veldslag. Maar je moet je logistiek en de bevoorrading op peil hebben. En dat is een constante druk. En voor die constante druk van materieel heb je dat geld nodig. Maar dat is interessant wat u nu zegt. De Russische economie doet het eigenlijk beter dan die van Oekraïne. Terwijl wij toch met z'n allerlei, weet ik hoeveel sanctiepakket hebben afgesproken om Rusland te passen af te snijden economisch en Oekraïne te helpen. En wat zegt u? Rusland doet het eigenlijk beter dan Oekraïne. Hoe kan dat? Absoluut. Ja, dus als je kijkt bijvoorbeeld, je hebt verschillende kengetallen. De inflatie die is heel hoog, 20% in de Oekraïne. De werkeloosheid is ook ontzettend hoog. Dus die kengetallen, dat doet Oekraïne het slecht. En Rusland is eigenlijk, die zit er best goed voor. Dus bijvoorbeeld het begrotingstekort is eigenlijk heel beperkt. Is 3% van het nationaal inkomen. De staatsschuld is heel laag. Die is 20% van het nationaal inkomen. En de groei van Rusland is op dit moment zo'n 2%. Maar meneer Brakman, zijn dat betrouwbare cijfers? Ja, dat is lastig te zeggen. Ik denk, deze cijfers die ik nu noem, die komen van het IMF. En die hebben schattingen gemaakt. Ja. Dus die hebben ook allerlei manieren om te kijken of min of meer klopt. Maar wat in ieder geval wel zo is, is dat de Russische economie eigenlijk vrij goed buiten die sancties om nog kan groeien. Kijk, Rusland is een enorm land. Dus die hebben enorm veel grondstoffen. Ja. Dus olie en gas, daar hebben ze geen tekort aan. Ze hebben in dat eerste jaar na de oorlog hebben ze meer olie en gas geëxporteerd dan de jaren daarvoor. Daar hebben ze zo'n kleine 900 miljard mee verdiend. Dus de Rusland doet het eigenlijk heel goed. Nou, die mogelijkheden die heeft de Oekraïne niet. En die kijken dus steeds wanhopiger naar de Verenigde Staten en Europa. Ja. Die nu terughoudend worden. En daar hebben ze, Zelensky die maakt nu een rondtocht langs Europa en de Verenigde Staten. En die lijkt ook steeds wanhopiger. En terecht. Ja. Ja. Meneer Weininga, hoeveel belang heeft Rusland erbij om dit soort cijfers te doen laten doorsijpelen? Want Rusland heeft natuurlijk ook een belang bij om zo lang mogelijk misschien te laten zien dat hun economie nog best goed doet. Ja, nou precies. Dat betekent eigenlijk, hun boodschap is, die sancties van jullie helpen niet. Maar dus, is dat ook echt zo? Dat is een beetje de vraag natuurlijk. Hè. Het IMF heeft dit becijferd. En dat doet dat op basis van bepaalde modellen en informatie die ze krijgen. Op zich zou ik zeggen, kun je dat wel redelijk vertrouwen. Hè. Of die percentages dan precies zo kloppen, dat moeten we dan maar even zien. Maar Rusland heeft de tijd die de oorlog nu al duurt, gebruikt eigenlijk om via andere landen, Iran, Korea, China, wegen te vinden om die sancties heen. En daarmee zijn ze in staat nog steeds veel olie te verkopen en daar flink geld mee te verdienen. Ja, en dat is toch wel tegen het zin natuurlijk en tegen het beleid in van die sancties. Mag ik dat aanvullen? Als je kijkt naar de handelscijfers van andere landen om Rusland heen, dan zie je dat die export van die landen naar Rusland plotseling enorm toenemen. Dus het idee en het vermoeden is, er is een voorbeeld geweest een tijdje geleden, dat de computerchips uit Nederland via een of andere omweg langs Turkije toch Rusland binnenkwamen. Dus naarmate de oorlog langer duurt en die sancties ook langer duren, vindt Rusland steeds meer wegen om die sancties te ontlopen. Dus het is niet alleen dat ze geld verdienen met die olie- en gasexport, dat is zo, maar dat geld kunnen ze dus gebruiken om via allerlei sluipwegen voor hun nuttig materiaal te kopen. Dingen die ze nodig hebben voor de defensieindustrie. Maar meneer Weininga, we hebben het vaak dan over de oorlog als een uitputtingsslag, maar als ik dit dan zo beluister, dan denk ik van ja, Rusland houdt dit een stuk langer vol, economisch gezien ook. Nou ja, weet je, oorlogen zijn altijd ook economische uitputtingsslagen. Denk aan de Tweede Wereldoorlog. En de geallieerden hebben juist door de enorme economische macht van Amerika daar uiteindelijk overwicht in gekregen. Dus dat is de grote uitdaging hier. Rusland is in staat om economisch in ieder geval zich minimaal overeind te houden en deze oorlog vol te houden. Ja, en ze hebben de tijd aan hun zijde. Ja. Hoe langer het duurt, hoe meer twijfel in het Westen. Ja, en nu wordt er vaak gesproken over een oorlogseconomie. In het geval van Oekraïne probeert minder afhankelijk te worden van het Westen door zelf drones te maken. Helpt zoiets Oekraïne om zich staande te houden op het slagveld? Nou ja, in zoverre dat het wel. Het is meer dan drones. Ze hebben inmiddels 8 dronefabrieken opgestart in Oekraïne. Mm-hmm. En ze maken nu drones met een bereik van 1000 kilometer, waarmee ze dus Moskou kunnen aanvallen. Er wordt een tankfabriek opgestart. Dat doet het Duitse bedrijf Rheinmetall, wel bekend van de Leopard onder andere. Ja. De Amerikanen zijn aan het investeren in munitiefabrieken. Dus deels gaat Oekraïne wel zelf kunnen voorzien in wapens en munitie. Maar het zal voorlopig in ieder geval bij lange na niet genoeg zijn om deze strijd vol te houden. Nee, dus er blijft westerse steun nodig. Meneer Brakman? Ja, het nadeel van zo'n oorlogseconomie is dat andere nuttige dingen niet meer gemaakt worden. Dus zeg maar, de mensen die nu in die oorlogsindustrie werkzaam zijn, die maakten vroeger bij wijze van spreken treinstellen en bussen. Ja, die worden dan niet meer gemaakt. Dus in Rusland is er bijvoorbeeld ook een oorlogseconomie. Ja. De overheidsuitgaven aan de defensiesector die zijn meer dan verdubbeld. En dat is ten koste gegaan van onderwijs, de gezondheidszorg en de infrastructuur. Dus op zichzelf kun je best een oorlogseconomie voor elkaar krijgen. Dus mensen uit de fabrieken halen en soldaat laten worden. Ja. Door ze goed te belonen, maar dat gaat wel ten koste van iets. En het gaat dus ten koste van producten die ook nuttig zijn voor een economie, zoals wat ik net noemde, treinen en bussen. Ja. Ja, want is een. Kijk, het woord oorlogseconomie. Economie is eigenlijk, je stopt ergens geld in en er moet iets uitkomen. Maar is dat in het geval van een oorlogseconomie ook echt zo, meneer Brakman? Want ja, zo'n tank, wat krijg je ervoor terug? Ja, niks. Dus een tank strikt genomen is een tank een nutteloos apparaat. Je doet er niks mee, ja, je schiet ermee. Maar eigenlijk zou je het helemaal niet willen. Dus je, in plaats van daar veel inspanningen te verrichten om een tank te maken, zou je het veel liever ergens anders instoppen. De politieke realiteit zegt ons dat het niet lukt. Je moet een goede defensieindustrie hebben, maar strikt genomen zou je het liever niet hebben. Maar economisch gezien zijn het dan puur uitgaven? Ja, zo zou het kunnen doen. Zo zou het kunnen zien. Ja. Het levert je niks op, in ieder geval financieel. Het levert je aan productief vermogen van de economie betrekkelijk weinig op. Je zou kunnen zeggen dat die defensieindustrie, als ze mooie uitvindingen doen, de knappe dingen met computers, dat het ook effecten zou hebben op de rest van de economie. Maar simpelweg het maken van een tank, ja, dat heeft geen effect op de innovatie voor een land als geheel. Maar hoe lang kan dat dan doorgaan, meneer Brakman? Want u zegt net van ja, het gaat ten koste van bijvoorbeeld de zorg in Rusland. Hoe lang kan je dan doorgaan met zo'n oorlogseconomie? Tot de bevolking zegt tot hier en niet verder. Dus ik denk ook dat zo'n oorlogseconomie dat heeft nadelen. Dus mensen zien dat ze soldaten sneuvelen. Er worden een aantal bepaalde dingen komen niet meer goed van de grond, hè, de gezondheidszorg. Dus op een gegeven moment zal een bevolking zeggen ja, tot hier en niet verder. Dat is in Rusland natuurlijk een stuk moeilijker dan in andere landen. Maar uiteindelijk zal toch de wal het schip keren. Ja. Meneer Weininga, overmorgen komen die regeringsleiders van de Europese Unie bij elkaar om over de steun aan Oekraïne te praten. Ik hoor u net zeggen over die munitiefabriek bijvoorbeeld in Oekraïne. Die wordt gesponsord, gesubsidieerd door Amerika. Hoe belangrijk is dat die Amerikanen dat blijven doen? Nou, Amerika kun je eigenlijk wel zien als de leider van de westerse coalitie in het ondersteunen van de Oekraïne. Dus als Amerika wegvalt, dan zal dat een grote klap betekenen. Niet alleen direct in financieel en militaire steun voor Oekraïne, maar ook voor Europa. Want dan staat Europa er eigenlijk alleen voor. En je merkt in Europa dat er al twijfel is natuurlijk. Je ziet het bij landen als Hongarije, Slowakije, Bulgarije ook een beetje, Polen, ja. Die voorwaarden daar verbindt. Ja, en laten we Nederland ook niet vergeten na de laatste verkiezingen. Weet je, want waait er een hele andere wind in het Nederlandse parlement, zoals we dat gisteren hebben kunnen vernemen. Ja. Dus ja, het is maar de vraag of het dan in ieder geval binnen de EU doorgaat. Wat wel een mogelijkheid is, en dat heeft Duitsland al geopperd, is dat individuele landen een soort coalities of the willing vormen. Aha. Om dan die steun voor te zetten. Degene die mee willen doen, die betalen, zeg maar. Precies. Ja. Want het gaat morgen over 50 miljard, hè, zo'n beetje, in die Europese top. U zei net, als je Amerika wegvalt, dan komt Europa er alleen voor te staan. Kan je met 50 miljard nog echte steun verlenen? Een woordvoerder van president Zelensky, de Oekraïense president, heeft al aangegeven dat de Amerikaanse steun wegvalt. Het leidt tot een onmiddellijk tekort van 30 miljard op de Oekraïense begroting. Met andere woorden, dat is een enorm probleem. Ja. En zelfs al zou Europa die 50 miljard toewijzen, dan zou dat dus nog niet voldoende zijn. Peter Weininga en Steven Brakman, mag ik u beiden heel hartelijk danken voor uw toelichting. Geld of je leven. Iets anders dan de verstokte liefhebber fronst misschien zijn wenkbrauwen als hij een Porsche 911 zonder motorgeluid voorbij ziet komen rijden. Maar het kan echt dankzij het bedrijf Voiture Extravert van oprichter Martijn van Dijk. Hij maakt die klassieke auto elektrisch. Waarom zou je en wat kost het nou eigenlijk? Ga ik vragen aan Martijn. Fijn dat u er bent. Welkom. Dankjewel. Altijd bij de vraag, heeft u dus een goede verkoper? Zegt dan, ik heb er zelf ook eentje. Ja, we hebben er ook eentje. Op het bedrijf staan waar we echt veel in kunnen rijden en veel kilometers in kunnen maken. Want je wil heel graag een aantal zaken natuurlijk meemaken voordat de klant het meemaakt. Ja, vanmorgen breaking news uit Dubai, waar dan een klimaatakkoord gesloten is over terugdringen van fossiele brandstoffen. Denkt u dan van, nou, ik ben op de goede weg? Dan ben ik zeker op de goede weg, inderdaad. Hoewel we natuurlijk maar een druppeltje op de gloeiende plaat zijn. Het is ook nog te zien natuurlijk. Alle gejuich uit Dubai heb ik ook al een keer gehoord toen we uit Parijs kwamen. Eerst even zien. Ja. Eventjes wat u dan doet. U koopt, als ik het goed begrijp, een Porsche 911 met een dikke, vette, goede motor erin. De motor gaat eruit en er gaat een accupakket in en hij wordt helemaal omgebouwd tot elektrisch. Ja, heel erg plat gezegd is dat wat er gaat gebeuren. Het hele proces is iets omvangrijker en iets gecompliceerder dan dat. Ja. Maar inderdaad, wij sourcen voor de klant een donorvoertuig, zoals wij het noemen. Oftewel, wij zoeken op de markt een geschikt donorvoertuig wat normaal voor klassieke restauratie bestemd is. Ja. En dat voertuig wordt dan helemaal gedemonteerd, uit elkaar gehaald, verzinkt, zodat het dan niet meer gaat roesten. Volledig beschermd op alle moderne technologieën. En dan op klantspecificatie opgebouwd. Dat doen we overigens niet zelf. Dat doet onze partner in Zuid-Duitsland. Ja. Dat is een specialist op dat gebied. En een partij die heel erg goed productiematig klassieke auto's kan restaureren. Maar aan het eind van het proces zie ik een Porsche 911 met een helemaal groot display erin, waar ik allerlei keuzes heb als het gaat om elektrisch rijden en dergelijke. Ja, het is inderdaad geen moderne Tesla die je rond ziet rijden met een groot display. Nee, we hebben eigenlijk een auto gebouwd die heel erg gelijk is aan het origineel. We zien dat onze klanten eigenlijk heel erg verliefd zijn op het origineel. Het zijn liefhebbers, hè? Want het kost ook nog geloof ik wel wat. Hè, het zijn liefhebbers van klassiek design, zou ik eerder zeggen, dan dat het per se liefhebbers zijn van Porsches. Wat kost die als ik hem dan? Ja, onze auto gaat met ingang van het komende jaar vanaf €380.000 ex-BTW. Wow. Ex-BTW, Precies. Ja, die rekenen goed, maar niet mee. Is voor de liefhebber. Het is zeker voor de liefhebber, inderdaad. Ja. Maar hoe bent u erbij gekomen? Ja, het hele avontuur begon ooit vanuit mijn eigen voorkeur voor klassieke auto's. Ik ben ook enorm enthousiast over het klassieke design. Auto's die met liefde jarenlang zijn ontworpen. Vaak voor hele specifieke doeleinden. Snoek, hè, geloof ik. Ja, eigenlijk daarvoor was nog de Deux Chevaux, de Eend. Ja. Dat was mijn auto. En ik kocht op een bepaald moment een Snoek. Een oude DS, een Citroën DS uit de jaren 70. En die stond al heel lang op mijn lijstje. Een soort van droomauto die gaat opstijgen voordat je gaat rijden. Ja, die gaat dan omhoog, hè, de achterkant. Precies. de voorkant ook. Ja, beide voor en achter inderdaad. Zoveel ja. weet ik ook weer niet van, maar nee. je ziet ze wel eens rijden. Klopt. Maar hoe dan erbij gekomen? Omdat hij dacht van, joh, ik ga eens een Porsche elektrisch maken. Ja, nou, ik was eigenlijk met die DS was ik binnen een paar dagen heel snel terug van de koude kermis. Omdat ik het gevoel had dat het een soort van droomauto was. Maar die reed als een oude tractor. En toen denk ik, ja, wat zou het nou gaaf zijn om zo'n mooie ontworpen auto. Iedereen heeft zijn eigen posterauto. Dit was op dat moment de mijne. Om zo'n mooie ontworpen auto, om die helemaal volgens de moderne standaarden te kunnen rijden. Zou dat niet elektrisch kunnen? Dat was een van de zaken die bij me op post vatte in mijn hoofd en die ik niet meer uit mijn hoofd kreeg. Nee. Dus toen ben ik een beetje rond gaan kijken naar van, ja, kan dat, mag dat, wie doet dat? En kwam toen bij heel veel enthousiastelingen, vaak mensen met veel verstand van een klassieke auto en vaak ook van snoeren en draden en batterijen. Ja. En die hadden dan zoiets gedaan, zelf al. En die zeiden, ja, kijk, dit heb ik dan gemaakt. En het viel mij eigenlijk altijd, behalve dat de dromen heel erg aansprak, viel de uitvoering me heel erg tegen. En dat zeiden ze eigenlijk ook zelf ook tegen mij. Ze zeiden van, ja, iedereen vindt het mooi, maar niemand wil het kopen. Toen dacht ik, ja, dat snap ik wel. Want de als je een elektrische auto wil kopen, koop je wel een nieuwe, zeg maar. Nee, als je eigenlijk was wat ze zeiden, als je een klassieke elektrisch wil, dat vindt iedereen een heel gaaf idee, maar niemand wil het hebben zoals die auto die ik gemaakt heb. En ik keek dan naar wat zij gemaakt hadden en dacht, inderdaad, zo zou ik hem ook niet willen. Nee. Ik zou hem goed willen. Ik zou echt een auto willen die aan zou voelen alsof als ze destijds de kennis en technologie hadden gehad, die dan zo gemaakt zou zijn. En niet, en dat zien we vaak een beetje, een Frankenstein, waarbij oude techniek en nieuwe techniek zomaar bij elkaar wordt gestopt. En een beetje, we lepelen de oude motor eruit en we zetten er een nieuwe elektromotor in. En dat levert geen goed eindproduct op. Nee. En denk, ja, daar wil niemand voor betalen. Ik toen ik het verhaal hoorde, dacht ik meteen aan de Rijkspolitie, die voorheen altijd in Porsches 911 reed, volgens mij. Ja, formidabel. Dat was de autoriteit wat voorbij kwam. Dan ging je van de kant, zeg maar. Ja. Heeft u zo'n auto al omgebouwd? Of niet? Nee, we hebben wel de Targa, want de Rijkspolitie reed voornamelijk in Targa's rond. De voorloper van de cabrio van de 911. En Targa's bouwen we wel. Ja, ongeveer de helft van onze auto's is Targa. Maar niet in de mooie Nederlandse politiekleuren, inderdaad. Dit gaat natuurlijk om de liefhebbers. Maar is dit ook iets waarvan u zegt van, nou, daar zit ook voor de brede automarkt, kan dat iets zijn? Fossiele auto's ombouwen naar elektrisch? Of zegt u van, joh, dat moet je niet doen? Ik denk dat dat heel lastig is. Je hoort daar wel heel vaak verhalen over. Als je onder een moderne auto een trekhaak, nadat hij uit de fabriek is gerold, een trekhaak laat installeren, dan moet hij al ongeveer langs de RDW opnieuw gekeurd worden. Kun je je voorstellen wanneer je er in een heel complexe auto met heel veel technologie aan boord en veiligheidssystemen, et cetera, als je daar ook nog weer iets heel nieuws in aanbrengt met een andere gewichtsverdeling. Ik denk dat het een drama is van je welste. Ik denk niet dat dat een goede business case wordt. En welke drama-zaken komt u zoal tegen als u zo'n Porsche moet ombouwen? Nou ja, we maken eigenlijk elke keer wel een beetje de grap van, ja, een proto kan bouwen, dat kan iedereen. Maar op een of andere manier in serieproductie gaan, zodat je herhaalbaar en voorspelbaar elke keer dezelfde auto wilt bouwen voor elke klant hetzelfde, met dezelfde besturing, dezelfde knoppen. Ja, dat is een helse klus. Ja. En dat gaat om dat het over het betrekken van onderdelen gaat, die allemaal binnen de gestelde termijn moeten arriveren. Het hele productieproces aan elkaar alignen en zorgen dat alles op het juiste moment beschikbaar is om dingen te doen. Als je dat niet op een goede manier voor elkaar krijgt, en dan komt eigenlijk de hele productielogistiek vooral veel meer om de hoek kijken. Ja. Want het is geen traditionele individuele restauratie die wij doen. Nee. En het is natuurlijk gebeurt ook niet in massastuks. Dus vandaar dat die prijs ook zo gigantisch hoog is. Ja, we hebben vooral heel veel geld geïnvesteerd in een hele mooie integratie van de klassieke en nieuwe technologie. En met name dat is heel kostbaar. En wie zijn de klanten? Wie kopen dit? Die kopen dit? Nou ja, we verkopen niet zo heel veel auto's in Nederland, kan ik je vertellen. Een enkele klant hier op dit moment. Dat gaat natuurlijk veranderen naar vandaag. Maar onze meeste klanten zitten in de Verenigde Staten. Of in de rest van Europa ook. Zwitserland, Monaco, Sofia, Dubai nu. Ook het Midden-Oosten. Dus wat dat betreft, we waren dicht bij het akkoord. Jammer dat we nu die auto daar nog niet hebben rijden. Maar dat zijn een beetje de plekken in de wereld waar we verkopen. Ja. En dus het is echt om die romantiek van die auto in leven en ere te houden eigenlijk. Voor onszelf wel. Wij hebben eigenlijk waar wij verdrietig van werden voordat we hieraan begonnen, is het feit dat je steeds minder kleur op straat zag. Zo noemen we het eigenlijk maar. Kleur op straat als in